قرآن محترم والدین کو دا شعر قرآن مولانا نور الحق سے دا دورہ تفسیر قرآن دا 11 نمبر 61 جب مقام رستم محلہ عجیب آباد جامع مسجد کی 7/8/2009 کی شعر ہے. تدیر ملائدو پتہ ایسا تئی اشاری توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحید. موبائل نمبر 0301-5710-124. زوس سوچ کو میرنگ خود خود کرما یو دواہی دورا تراغ دمران واغست لپنگ دے پری خود مرنگ خود خود کرما. قرآن وی نا صبغت اللہ رنگ دا اللہ رنگ دے دا اللہ پرنگ زان رنگ کے خا صبغت اللہ دین دا اللہ دین دے علیکم صبغت اللہ لازم دی پتا سبان دے دین دا اللہ دا ملنگانو طریقے دا پرے دوائے صبغت اللہ کے یو قول دا دے چھے دا دا فعل مقدر مفعول مطلق دے او تقدیر الکلام ہاکزا تقدیر دا کلام بدغ سے ہوگی صبغن اللہ صبغتن لک وعد اللہ لک سن اللہ الذی اتقن کل شین دا فعل مقدر دا مفعول مطلق کے دو پوج باندے دا منصوب دے. یو تفسیر دارے چھے صبغت اللہ دا ملت ابراہیم حنیفن بدل دے او دا نور و الفاظ و سرا صبغت اللہ دا ملت ابراہیم تفسیر دے. نمانے مغشوا علیکم صبغت اللہ لازم کہ پتا سو پزاننو دین دا اللہ یا صبغت اللہ او آئے قبول کرے دے منگا رنگ دا اللہ بل رنگ نہ قبل اوخا زکا زکا لکل وائما دیکھ پلو یارانو دوستانو تا پما خواری مکوے آسے وقت مزایا کوے پما بل رنگ نخیجی دا یو رنگ مال کافی دے جماعت اشاعت التوحید و سننا مودودیان دیم پما خواری نکی غیر مقلدین دیم پما خواری نکی او نور کسو کی عقید ام پما آسے بس خواری نکی دا یو رنگ مال پورا دے صبغت اللہ دین دا اللہ دین دے دین دا اللہ دین دے توحید سنت او اغا جماعت چی اغا جماعت اشاعت و توحید و سنت دے دا رنگ مال پورا دے پما بل رنگ نخیجی اسا پورے نرے خطلے نواز اخپل وقت مزایا کوائے چی پما محنت و خواری کوائے پدے تما ورک پدا رنگو خیجی نا نا نا صبغت اللہ او آئے قبول کرے دے مونگ رنگ دا اللہ ومن احسنو من اللہ صبغام سوک زیاد خیست دے دا اللہ را طرف نا پرنگ کے ونہنو لہو آبدون او مونگ خاص اللہ لا بندگی کون کیوں قل اتحاجوننا فی اللہ قل اتحاجوننا فی اللہ و آیا آیا تاسو جنگ کوئے ما سرام فی اللہ من فی دین اللہ فی توحید اللہ او تاسو دعوائے چی یہودیت و نصرانیت صحیح دین دے او تاسو دا عقیدہ دا چی عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دا خدے نائبان دی نعوذ باللہ نا نا نا نا زدہ نپو نقبلوم زکا ان اللہ لا یامر بالفحشاء اللہ پا شرک امر نکی خواہ تاسو آئے جی منتا خدای حکم کردے نا نا نا ان اللہ لا یامر بالفحشاء خلا تو حاجون نافل لائم او آیا آیا تاسو جگڑکوئے ما سرام فل لائے پا دیند اللہ کے وہو ربنا و ربکم حال دارے چیاغ اللہ رب دیدہ منگ رب ستاسو ولنا اعمالنا منگ دا پارا زمنگ عملو ندی ولکم اعمالکم تاسو دا پارا تاسو عملو ندی ونحنو لہو مخلصون منگ خاص اغتا اخلاص کا ان کی اوم. اس ورپسی آیت کے زورنا ونحنو لہو مخلصون امام راغب مفردات کی وئی اخلاص دا دے چھے اللہ با د چا سرا مشابه نہ گنے ا د خدے نہ سیوا بنو راجت روا نہ منے نو دے تو نحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ام تقولون کله چې د یهود نسوارا او رد شو او دی سره جواب جوړ نشو نو پراپی گنڈو لے زور ورک پراپی گنڈے شو روکڑے او دائے اوے خلکو تا چھے تمام پیغمبران زمون پہ دینو نعوذ باللہ پہ یہودیت و نصرانیت باندے یہودیانو دعویٰ کولا چھے انبیاءو پخوانی یہودیانو نعوذ باللہ نسواراو دعویٰ کولا چھے انبیاء پخوانی نسواراو نعوذ باللہ نو پاک رب العزت اغیل زورا نہ راولے گل چنا اغیل زورا نہ ورکڑا چھا استاسو وائے چھا انبیاء استاسو پا مذہبو استاسو پشان عیاذ باللہ مشرکانو چرے ہمنا چرے ہمنا ام تقولونا ان ابراہیم بلکہ وائے تاسو چھ بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و اسحاق علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد ددم کانو ہودن و نسوارام و یہودیان و نسوارام دا اسماعیل علیہ السلام عمر یوصل و درشکالو دا یعقوب علیہ السلام عمر یوصل و اشکالو دا اسحاق علیہ السلام عمر یوصل اتیا کالو والکا پدی سپینہ گیرہ باندے اسماعیل و یعقوب و اسحاق علیہ السلام ستاسو مشرکان دین قبول کو چرے ندے قبول کرے دروغ آئے اللہ فرمائے قل انتم عالمو ام اللہ ورتو آیا تاسو خپوئے گے او کا اللہ او دیتا جواب شکووئی او داغید پراپی گندے جواب مطلب دا تاسو دا تمام انبیاء اوم مذہب دا خدینا خپی جنے ظاہر ہے چی دا اللہ علم استاسو نا سو چند زیاد دے زمان استاسو علم محدود دے نو کلے چی اللہ عالم دے نا آگا خو سپا فرمائی لی دی چی دا تمام پیغمبرانو دین آگا اسلام او توحید ہوگا شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانو علی التوحید والحنیفیام دا تورات او دا انجیل گواہی خدا دام چھے ٹول پیغمبران پا توحید باندک لکو نو دا تاسو لاکم ڈراما جوڑا کرے دام چھے تاسو آئیم کانو ہودنو نسوارام ابراہیم اسماعیل و اسحاق یعقوب علیہ السلام او دا دی بچی یہودیان نسواراو دروغ وائے شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانو علی التوحید و حنیفی والحنیفیہ ستاسو تورات و انجیل پاگے کے خدا لکلی دی چھے دا تاسو کم یاد ہوئے دا ٹول پا توحید کلکو خوا نو دروغ وائے پا خپل کتابم دروغ وائے پا پیغمبرانم دروغ وائے پا قرآنم دروغ وائے خو یہ ظالمان کنا ومن اظلمو ممن کتم شہادتن اندوم دا ٹولو نا غٹ ظالم اغا انسان دے چھے دا اللہ دا کتاب دا گواہی پٹکیم سرد دے چھے وہ سر کتاب موجودی او پکی دا مسئلے چھے اللہ کارساز دے تورات و انجیل ور سرد دے لیکن اگر توحید حقانیت دی پٹکو او نی منی ومن اظلمو سوک لے ظالم دے ممن دا غچانا کتم شہادتن اندو چھے پٹے علم آگا چی دی سر رہم من اللہ اے دا اللہ دا طرف نام وم اللہ بغافل اما اے تا عملون ندے اللہ بے خبر آد آگے عملوننا چھے تاسو کوائم دا تاسو چھے سر آغستی دی اللہ عالم دے تاسو پسی لیکی خوا تلک امت ان قد خلط لا ما کسبتا دے یہود و نسواراو پزرنو کے دخپل و مشران و بارک غرور ہو لگا غیب دخپل نجات تپارا دا اللہ دا عذاب نا دخپل و مشران و اعمال کافی گنلو دیو جن ددی دا بے فید فخر اللہ ختم کو او ددی د يرول د پاره د دې آیت اعاده وکړه او دوباره راوړو او پدې آیت کې رد ده پتو فعلیانو اغه تو فعلیان چې هغه يهود او نصارا او عام مشرکان یا نن داغي ملګری دي خان ننم تا ته بوي ز دمیا صاحب ما دمیا صاحب ستانه نیولې دا ما بخدای نه خرابوي ما بخدای جنت ته ډارګ بوزي ولې دمیا صاحب ستانه مې نیولې دا خان په خوا زمانه کې په دې رستم کې دیشوی سره جلال ورتوی جلال په دې جلال کې او میا صاحب زما سره لګا غونته مناظره تیر شوی و د نن نه پینځه سلويخ کاله مخکې بلکې که زه وایم چې و سلويخ کاله مخکې د دې رستم خلک اکثر زنانا کله چې به د سلويخته نه ولام بل ناغه معصوم به پترخ کې واغسته اپا خوا دا ٹانگی مانگی نو ٹانگا بیزان لوکڑا او جلال تا بیغلو کے بوتو جلال والاو بس چلو کو ددی معصوم پا بدن بننوی کمیسو کرتاوا نا بیتی اوخ کلا او یو زلر ای خوا کمیس بیده کور راواغس یاد میاس ابنوسی یاد میاس ابن زوی ناغا بیوتا ورواچو او دی زنانتا بیوی ویدا معصوم پدې لاسونو کې ونیسا ناغه میا صاحب کرے جلال کې ونغره وو ویدا دې انغرینه ولګیر چا پیر وچا کرے ورکا نو وچا کرے بیا غوړو کې لور کړی او بیا به میا صاحب دم کو نو 500 روپے 100 روپے دا به میا صاحب لجولې کې وګرځولې د چانو دالو سره به ډوډۍ او خوړه سړا او یو پیاله چې و اوس کلا او میا صاحب بہت دعا وکړه واپس برالو او عقیده به دا و چې خیر دا بچی به بالکل نه مړ کیږي دا گن شورو په دغه دوران کې زما مشره لورو شوا هړومبه الله دې عمر کې خیر او برکت واچي په قران ډېر پوهه دا یو ځل ما قران کې د انبیایو بحث کاو نو ما ته وی ته چې وای چې یو لاک سلی زره پیغمبران دي وی داجی په قران کې خنشتا مې بچي په قران کې الله د دې ټول نوم نه ذکر کړي اشاره وته کړي دا او ویلې دي چې بازه مې په تاسو بیان کړي دي او بازه نه جواب یو شو اکثر زنانه چې داغه مخ کې وای ما قران په ترجمه ویلې دي ناغو پس ساده قرآن را لی وی ما تا دیکی ترجمه او کا نو پس ساده قرآن کی ولی چه تا ورزی اخو آغا مانی تا گوری کل تفسیر دارمنگو کی دا زنان ترجمه کی خو ما تاسو تویلی دی پا داوی سر دا توائم دا لفظی ترجمه نه تا قرآن نشست دا کولی تا تا دا پتا نلگی چی دا ترجمه دا کم ٹکی دا علا با پا قرآن پویگی چی پا ساده قرآن کی ترجمه او کی نو زمان یاد الله وبخي ما ته وي زمان د انوسيبه که خيري جلال ته بوزو مې بالکل نه وي ولي ان غريله نه بوزي مې ان غريله به مې بوتل خو مونږ کر ان غريشتا سو وخت تیر شو مې که پان غرو باندې پای نو اوس دې مړشي او کنه د دې پالون کې الله ای ناغه اوسه پورې داد ژوند دی را سو وقت پس میا صاحب راغ ہے ما تو یہ لکا مولا گیا تا دا وڑا ولی انغری لرا نوستا میں باچا سے منکر انغری ونو ماوی چی گرمی دا سر دورا کڑاو کو ما تو ستاسو پس انغری میں آگانو تسبک مگو را دمیا انغری دمیا انغری میں جی بید بید ما پی زانتا کنزل مکوا ویسا دی ہوئی میں تاوی چان غری د میان غری نو مې ځان ته کنزل کای مې جی به د بینه ما پی ځان ته کنزل مکوا ما توی ته ما سره باس کای مینا باس نکو ما خو تاوی دا وڑا با دی انغری لرا وستی انغری مون کرو وی تم تا دا پلار نمشری مینا تو ای دنیا نمشری مینا نوی چی نا نولی دن را وستا می دیکی تی مشری ما می ابراهیم علیہ السلام پلار تویلیو چی ما تا آغا علم حاصل دی چی آغا تا تا ندی حاصل می ما مسئلہ را توحید دا کرده دا ما توی دا خو مصیبت ده زمون زاره مولیان ده خدای بخیاغي خو بزه کوي کنه چې ترجمه مکوای دونی میکرخه ترجمه ده سکړه ده چې اوس دې مون تخ پیړه میګره مې جما هو تا ته بالغ یې خره په خو مینه دی اړه میکړي درتا وې دا بکواس چې کې مې جیدا خو بکواس نه ده وېخانو دا وړ براولې خیر دې کسل وختي تیر شوا زب تا ته معافيو کوم داغه مې ماته چې سره ما پیو نه کې او زما گوری دا سارا پتا منش بلکل نه در ولم بیخا سادر پروتو آگی که یو زور کمیس تاو کرده ویده چه راولی نه خربیشی نو دا خواه تواجه وکنه دا کمیس مای دا سسخا کمیس تی ماولا نوی جوڑ کرده دا دمی آگانو کمیس تی تو تسخاوه تو تسپک گوری مای تم یا نی کنه که تم یاوی طالب دا کلمه تو یه بی ترجمه در دلا اکتوه رازینو بسم الله کا زما پلار پا دے کے راغے ناغت ہوئی چھے سڑے خوزے ترسے دلے دیکھا نا پلان کی خانا ما تا تا سوی چھے دے دے ترجمو مرجمو لما پریدا سڑے خو خراب دے خراب شوی دے میں میاسے برنگ کو میں الحمدللہ خدے خراب نیما نا نا عقیدہ دے خراب شوی دا میں عقیدہ خوستا خراب دا چھے دے کلمے مانا دا لنے در جو ہوتا دا میاد تو ایزا میا سیبی ما میں میا سیب زیم چی مال دا کلمی مانا راج ویدہ دے سمانا دا میں لا الہ الا اللہ نشت دے نورن غری کان غری را ٹنگوائے نو دا اللہ دربار دے محمد الرسول اللہ دا میاگان اتلے دا محمد الرسول اللہ پسنت طریقو کل پیغمبر طریقی پکیوے نو میا دے او کنوے نو دا میان دے ما توی توپے اوچے تکڑا داشی بودری با مومی دا پاتے نے مامو پسے توپے راوا گستا میں دا پاتے والا کہے اگری شا لیکن وقت تیر نو جی بیا مر شو میاں سیب ختم شو خا آگا ختم دے زوسم الحمدللہ آگا مسئلہ بیانوں خا وان غریب رے دے مڑا دا سپا گند اختا ہے ما شمان انغری لبو دے ہو دا میاں سے بنغری لبو دے باچا سے بنغری لبو دے وہ دخڑے غرس کے دا پیدا کرے چاہو دا لوے کرے چاہو آدے با لوے ہی سوکو تو دیو گر دا با انغری لوے ہی تالا ادا بتا دا انغرو نتاوے شرک بکے زکا تاوی دل دا بیت اللہ نو دا بل زین خود تاوی دل نو زما مہربان اتا معصوم واغستو پا غٹا تنا او پخپلا و معصوم دوارا و چکرے دان غری نا تاوی گئے و تواپا چی دا بیت اللہ نا توش نو یو تواب شو نو دا و چکرے خود دا بیت اللہ سپتو دا خود دان غری سپت نو زما مہربان تارا تا دا میاں سیب کور کے بیت اللہ جوڑ کردے او چا کرے تے نہ تاوی گرا تاوی گے وا مہربان مکوا مکوا مکوا سبا قیامت کے بدی آخر قیامت کے نہ قبر کے بدے پس ارمان کے حدیث صحیح کے راضی چھ دکم انسان عقیدہ پان غرو عقیدہ دا اللہ نہ سوا دا بل چا پذات ہوا دت چ ملائک وئی من ربو کام سار اب سو کو ددن ویوت و خطاشی دے بہت وئی ہائے ہائے لادری ماتا پتہ نشتام نو سباب پا قبر کے وئی چھ لا ادری ہائے ہائے نو چھ سبا ہائے ہائے کہ نن میں خبر کرے چھ انغرو کے سشتنا ما سیوا دے ایرے نا ایرہ دپ کے او ایرہ تا کرم دے رد انغری کے انغرے تا کرم شتا ہر کور کے شتا زما مہربان دمیاگان و دا انغرو نخپل معصومان متا ہوئے دی بوے نکنا دامیاگان زمونگا مشرانو خو خلق تیر شوی دی نمونگا دیر گنانگاریو خود دی پا برکتو دی پا تو پیلا دی پا وجہ باندے با مونگ جنت تزو. نو اللہ دے آیت کس کئی رد کئی فرمائے تلکا امتون خو مصیبت دارے دا پختنو بزرگ چکل جوندی کنن دا سپین زری او چکل مرشی نو بیا سر زری دار پختنو بزرگی چکل جوندی سپین زر چکل مرشی بیا سر زر. تلکا امتن قد خلت لہا ما کسبت دے ایراون کے یو الکو گیرا بے الٹا خریلا اور سر بے کٹاکو اچھے دلر نہ بدے ہوتا قتل کا نا نہ دا سے کارے دل کا کلسری ہندو کلسری ہندو پلار میں اللہ بخا خوڑ تلی اس سودا پسے ناگا مکھ لرا گئے نما تپلار ہوئی داو گورا دے رسے دل رے اور دا سے کڑ زما پلار وے دادا خوڑ علاقہ چر داد والا دا میں خا میں سا مطلب وے دا دشپے چدے نو دے ادکی گی نا دشپے دا ذمہ واری دا ڈیوٹی دا تاوالا دا دا خوڑ دا علاقہ میں خا ماس خوتن شو ڈوڑے او خوڑے شو ما لاٹے نو لگو لار رات ہوئی دا سکے میں دا جی خوڑ گاڑے تزو آگا سڑے گورو چی آگا ڈیوٹی کئی کنا ما تو ماما ما دیکھا تو کہ گوتے مو ہمیں نا خام خام لاٹین میں واغ سو پلار رانا مخ کے پلار میں خوڑ طرف تا زور کو میں خوڑ تا نزو بیچا تا زو میں آگا کم سڑے چی ڈیوٹی کئی آگا کور گاڑے تا زو لگونے ما تو دیکھ رسا مطلب میں مطلب مشتا کنا لارو دروازہ میں اوٹا کولا چی میں کتو نا کل سری ہندو رہو تو استر کی منگے بھی خیر خودے میں آؤ خیر دکھو مات اپلار بھی چھے دے او دکی گی نا دے ٹولش پویخی او دخول ڈیوٹی دتا والا میں خدا ڈیوٹی پروتے ہیں پلار رہا تو ہوئی تو کل آرے گی نا تو دے ملنگان ہونا میدہ ملنگان ندی زمان حربان دی سر اسے دی خان پخوانو یہود و نسواراو بوے ٹک تا چی منخ خلق نیو خوزا منگ پلار او نکو خا خلق تیر شوئے دے منگ با دی پتو فیل جنت تزو سمانا دی لمن بم نیولی خدای پاک بم جنت تا نپری دی خوچ کلا خدای اوی نی چو دی نکو لمنی نیولی دنو خدای پاکوی یری گی بیاوی چی خیر دی خیر دی تس و سر زیخ نا نا نا هو القاهر فوق عباده اللہ زور ورد بخپلو بندگانو تلکا امتون قد خلط لہا ما کسبت دگا یو ڈلوا یقین مخ کے تیرا شوے دا لہا ما کا سبتم دی لڑا گا ملو ندی چی کڑی دے والا کم ما کا سبتم اور تاسو دا پارا گا ملو ندی چاسو کوائم لا تا زیرو وا زیر تم وزرا خرام یو پیٹی والا دبل چا پیٹے نشی اڑلے ہر سڑے بخپل پیٹی اڑی نفسی نفسی ولا تسلون ما كانوا يعملون تپوس بن کی گستا سنا پبار دا گئے عملن کے یا عملون چدی کولم تا وتا مسئلہ بیان کڑا او باقی دی کار رنگا عمل کئی ستا سنا دا تپوس نشتا زکا ستا سو پزیما صرف مسئلہ بیان ولو سیقول سفهاء من الناس ما ولاهم ان قبلتی ملتی کانو علیام اے لویا خدایا تا آغازات چی منگل دی توفیق دلوم بے سپارے دا ختم ولو راکو نو اے آغازاتا اے آغازاتا یا رب ادفع العظیم بالعظیم و انت اعظم من کل عظیم اللہ دا زورور ختم کا دا دنیا دا زورور نا بدل والا ربا ادفع العظیم بالعظیم وانت اعظم من کل عظیم اے دا دنیا پا زورور زورور ربا زورور ولا پیدا کن سیقول سفہا دے مقام کے دا اتم اعتراض جواب کئی آگا اعتراض داو یہودو پا تحویل دا قبلے باندھ کرو چه کل قبله بدل شوا ذکر مخ کنه قبله ده مسلمانان و ده طرف تو بیت المقدس بیت المقدس. نبی علیہ السلام چه کل مدینه منوره تا تشریف راوڑو نو پا آغا وقت که ده اللہ ده حکم مطابق با نبی علیہ السلام بیت المقدس تا مخ کهو منز بیکو شپارس یا ولس میاشت پس نبی علیہ السلام تا وحی رالا نبی علیہ السلام تا وحی رالا چه تد دا مخ خانه کعبه طرف تا واروا دا بدر دا غزانا دو میاشت مخ کے دزبرگ میاشتی نیموا پین لسما دا گل روزوا دا مازیگر پا مانزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولارو بنا بر اختلاف بازی وی نماز پخین مانزا باندی ولارو او چا پا کیوی چنا دا سبائی پا مانزو ولارو او اللہ ملائک راولے گو جبریل علیہ السلام چھے رسول اللہ تا ہوا آیا چھے مخ دا بیت المقدس نراواری بیت اللہ طرف تا دی مخ کی زما حکم دارے نبی علیہ السلام پا مانزکے مخ راوارو اکثر صحابہ ور پس مخ راوارو اور بعض منافقین بعض خلق واغیوی وائی دالا بدس چلوش ازمونگا مولیانو خورشاوی کنا چا دے برورو دا خپل دین بدلی او گورا کنا قبلیم بدل اکڑا لکھا داغی وجہ داوان چی دی دا نبوت لا نو تسلیم کرے نیو منلے شپارس یا ولس میں آشتے بعد نبی علیہ السلام تا وحی وشوا مخ خانہ کعبے تک آو دا دے مخ آراولو نا مخ کی نبی علیہ السلام تا دا وحی پا ذریعہ دا خابر آوازی اکڑے والا چی پراتلون کی وقت کی نزدے دا چی کل تا پا تحویل دا قبلے دا خلق ہوئی نی نو بے وکوپان خلق بدر پسی خبری کئی اترا سنگا پیغمبر دے بیت المقدس چر تمام پیغمبران اڑوان دینے قبلوا آغے پری خودا سوک بوئی مرا بیت اللہ دا مکی معظمی نمونگ شڑل دے نو کی دیشی چی وطن یاد شوی نو زکی وطن مخ کو لگا پختانوئی میل مروز خطوئی زپا مخ دخا خوکا ڈوڑے وخلا کور تو رسی دا ڈوڑے خورے نو ماتا مخ کا پکی خا وئی کنوئی نو یہود بوئی وید نبی علیہ السلام کی دیشی چی خپلا بیت مکہ معظم را یاد شوی زکے بیت المقدس پری خود او آگے طرف تیسکو مخے کو قسم آ قسم او منافقین و یہود و بوے یرا دے سڑی باندے سے چل شوے دے او انشاءاللہ دے دا پاتے نہ دے دے با دیر زر مدینے منورے تو تختی مطلب دا چی سمرا خلے وے آغا عمر خبرے وے نبی علیہ السلام پس ننم تا تا بوئی پلان کیا تا پنج پیریش وے نو پا خواب و تا دیکھو سشو و تا بے آغا پلار پری پنج پیری اوس و تا خاندیا لکا که آغا وقت دے و تا خاندلے دا دوم را جا خبر نجوڑے دا خان اوس و تا خاندے و پا آغا وقت بدے و تا غصا کولا وائے نا پنج پیر خو سوابے سر کلے رے نہ قرآن دے نہ مذہب دے نہ دین دے تا تبوئی پلانیت پنج پیرے شوے نہ چتو اتوائے نہ ما توحید سونا تو منل دے برتوئی ولی مخ کی مسلمان نوے اس مسلمان شوے وایا گا شاعر سنگخ پلے ویلو اگر گویم مسلمانم بترسم کے دانم مشکلات لا الہ رام شاعر وی کہ زوائم چی مسلمان مانو یرے گمام زکا پا لا الہ الا اللہ منلو کے دیر مشکلات تھی نو یو مشکل داو چی نبی علیہ السلام او داغ ملگرو تے بے وکو پانوے داو گو روی زڑا قبل اپرے خودا او دا سیقول بارک امام مروزی رحمت اللہ علیہ وی دا آیت دا تحویل دا قبل نباد نازل شعر ہے دا لفظ اگر چی پا ظاہر کے دا استقبال دا پار راجی لیکن دلتا ماضی مانا مراد دا قول ثانی دار چه دا آیت دا تحویل قبلی دا حکم دا نزول نروان دا نازل شو او پا آیت کے دا صفحاو نا مراد یهود ما واللہم نا مراد پیغمبر او دا غ صحابہ نو جمع ذکر ہوڑا او دا قبلی نا مراد بیت المقدس سیقول صفحاو زرد اپوائی بے وکفان خلقم نادانان خلقم من الناس دا خلقنا ما واللہم سشی اگرد وال دیلر عن قبلت ملتی کانو علیم دا قبلی دا دینا چی دیا غی تمخ گرد ان کیو قل ورطو آیا للہ المشرق والمغرب دیتا اول اجمالی جواب ہوئی مطلب دا الگ پدے کے پتا سو سوار خطا ہی رالا قبل دا خدای وا نو مشرق و مغربم دا خدای دی نو نو دا کتب و نیلاوم دا خدای دی کنا نو سبل طرف تا خو نیم تلے و نبلی دنیا تا تلے ما نبل دنیا شتا و تا وایا للہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ اختیار کی دی مشرق و مغرب یهدی من یشاء رسی چال چو غواری الی صراط مستقیم پترف دنے گلارے خلاصہ دا زندگی بدا اللہ دا حکم مطابق تیرا والغواری پیغمبر ورتوی دا سخبر ما مخ کے راتوی بیت المقدس تا مخ کوا اس رات اللہ وی چھ بیت اللہ تا مخ کا نو زمان مخصر سکار دے لکہ ترپونا ٹول دا اللہ دی دا اللہ خوخر چکم ترپ تا میں اڑی نو وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس کاف دا بیان کمال دا پارا لکہ سورہ رات کے براشی وکذالک انزلنا حکما ربینا التم کاف دا بیان کمال دا پارا فرمائی اللہ چ کعبہ میں ستاسو دا پارا ہے و مرکز جوڑ کم دے مرکز ترا گنڈے گئے واقعی خبر ادا پلکنو پکروڑنو خلق حج بیت اللہ دا پارا ہم اغم مرکز ترا گنڈے گی او گیر چاپیرتے نتاوی گی او اگے کے دا نشتا چوٹی پاگی کی نشتا شپاو رس تواف دا کال دول اسمی آشتے شپاو رس توافو نے دکھا بیت اللہ چر تا بے توافا نرے پاتے التے چا دا مفتی نتا پوسو کو وے کلے چی دا جمع وخشی نو دا خلق خو تواب بن کی کنا او جمع تو ادری گی نو دا تواب بن نشو آگا و تو خاندل وے پا دا وقت کے ملائک تواب کئی بیا تواب بندی گی نا پا دا وقت دا بیت اللہ تواب ملائک کئی خوا اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دغشان جوڑ کری ہے مونگ تاسو غور امت وسطن انصاف کو ان کے لتکونو شہداء علی الناس دے دا پارا چشے گواہان پا خلقو باندے شہداء منا بیان کو ان کے دا اللہ دا احساناتو دا اللہ دا مسئلے چھے داو تا بیان ہوئے گا شہداء علی الناس بیان کو ان کی خلقو تا شہدا مانا حاضر ناظر نہ دوایا خا ویکون الرسول علیکم شہیدنا اوشی نبی علیہ السلام تاسو تا دا حق بیان کو ان کے وما جعلنا القبلۃ التی قبلۃ التی کنتا علیہم ندا مقرر کرے مونگ آغا قبلام آغا طرف چتوے آغیتا مخ کو ان کے اللہ لنعلم مگر دا دیر پارا چخکارکو منگا لنا علم یو مانا دا چی جدا کما بلا مانا چی امتحانو کما تابدار و غیر تابدار جدا کام یا امتحان کو ما چی تاعت کئی سوکو کنا او بعض وی مضاف حذف دے چی پوشی پیغمبر و عام بندگان ایماندار الا لنا علم مگر دیر پارا چی سرگن کو منگا میت تبع الرسول آغا سوک چی تابداری کئی دا پیغمبر ممن دا آغا چانا انکلب والا قبیم چی واپس اوڑی پپندو خپلو پپندو باندے و انکانت لکبیرتن اگر چه دا قبله بدلول خامخا گران دی دا مخ گردول قبله تا الا علی الذین هد الله مگر ندی گران پاگا چا چا اللہ پاک کری پا حق باندے گران کار ندے خانہ کعبے تا مخ کول پینزٹے ممنس کول گران ندے آگا چا باندے چا اللہ وطا کلکوالی نصیب کی خان پینزو وقت منس پا پابندے سر بکے خان وما کان اللہ لیدوی ایمانکوم کل چی دی بیت اللہ تا مخ کو نو یہودو ڈراما شورو کڑا اس باغ مخکنو منزونو سر سکو ہے تاسو چی مخک بیت المقدس تا منزونو کڑی دی نا اللہ جوابو کو چی بیت اللہ تا خانکا بیتا دا مخکولو پا وجہ باندے ستاسو اغا منزونو نبربادو کم چی تاسو بیت المقدس تا کڑی دی دا مطلبو خواه فرمائے وما کان اللہ ہو ندے قانون دا اللہ لیدویا ایمانکم چھے برباد کی منزون استاسو کم چھے تاسو بیت المقدس تکڑی ہے دا ایمان نا مراد منز عمل مضبوط والے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم یقیناً اللہ پخل کو باندھے خامخواہ ڈھیر مہربان دے رحم کو ان کے دے لرؤوف رحیم شفقت کو ان کے دے رحم کو ان کے دے یا کالے د پاڑے د شیخ الحدیث یو شاگرد زما دورہ کے ناشتو نما ہوتے میں لگا تیر کال دورہ دے اغسر کرے ہوا نما تھے دا سے اے اپری دو اے او ما درس دے دے کے کو لگیا ہوں ماں میں خنو دارا تو ہوا یا چھے د باڑے شیخ الحدیث اللہ دے دے عمر کے خیر برکت وا جی زما یو استاد غم دے زما سنت کے داغ نم امشتا میں اغد لرؤوف الرحیم سمان کئی سنگے کئی ناغ طالب یو سات گلے گلے ان بیرا تھا سردا سے کن یعنی پتہ رہتے نشت میں اغدا سے مان کئی ان اللہ بننا سے لرؤوف الرحیم یقین اللہ پخل کو واہ واہ میرا باندھے نہ طالب خاندل وی آو جی آو جی آو جی میں ایسے وہ جما سارا دورہ کرے دا چھ کم سے کم یا اوٹیشن خود یاد ہی کنا زچے سن 86 کے تیرا تمر گرو گختما نو آلتے کم شیخ القرآن چھ وہ دا مفتی کفایت اللہ مرحوم نے غٹا دورہ کرے وا سم جم دے رہے او زما استاذ ہم دے ناگ مات وے ملان میں وہی دورہ رچا سر کرے دا میں شیخ القرآن دا پنج پیر سرا نو پمائے او سو سوالو نو واچول او آخری سوال داغ داو وے دروستم دا شیخ او دا پنج پیر دا شیخ پا دورو پا درسنو کی امتیازات بیان کا سو جدا والے دے پکے سو فرق دے پکی ما چکل آغا بیان کرل ما تیوے کے نموری سے مرگرو تیوے زما چکم شکو ناغا ختم شو دا سڑے یقیناً دا شیخ القرآن شاگرد دے زکا مات قرآن کے آغا زیونو کی تپوسونا اکڑل کم زیون چی حضرت شیخ نہ بغیر چانشو حل کولے طالب راغے تیراتا کاڑے راواغستو میں مخ کے دورہ لے چھتا کڑے را وی پنج پیر کے میں خواہ میں شیخ القرآن اسما دا قرآن سو ذکر کئی نو گلشو میں دروغ وائے پا دروغ دے کارڈ پیدا کرے رہے اسے چل لے مالتے دورہ کرے مالتے دورہ کرے دا پٹی گی نا سڑے چے چاچ دا حضرت شیخ مرحوم نا قرآن ویلی بلا واسطا او چاچ دا آغا شاگردانو نا قرآن ویلی بل واسطا آغا پٹی گی نا دا آغی پتہ لگی خکارا وما کان اللہ لیدوی ایمانکم نرے قانون دا اللہ چے برباد کی منزون استاسوم مطلب دا بیت المقدس تے جتا سو کم منزونہ کڑی دی آغا پخپل زی ٹک تی آوس چے بیت اللہ تا کم منزونہ کوئے دا پخپل زی ٹک تی ان اللہ بن ناسے لرؤوف الرحیم یقینن اللہ پخل کو باندے خامخا ڈھیر مہربانا رحم کو ان کے دے قد نرى تقلب وجهك في السماء. دا نبی علیہ السلام دا ذر مبارک دا ورمانو چھ کعبہ دے قبلہ شی وجہ دا وجہ دا دا ابراہیم علیہ السلام قبلہ وا بل دا چھ دا عرب دا پار دے کی کشش دا دے خبر زیادو چھ اکثر با مسلمانان شی اسلام تا دراوستو دا پارا دا یو خیست ذریعہ ہم وا چھ علی کتابو کے چاچی ایمان روڑو آغی خو روڑو او کم چی باقی پاتیو دا آغی دا ایمان نا نبی علیہ السلام مایوسو لکڑان دا تسلی اللہ ورکڑے و پیغمبر تا افا تطمعونا ان یؤمنو لکم ولن تردوان کل یهود ولن نسوارا ورسر ورسر دا نبی علیہ السلام دا توقو ہم وا که تحویل دا قبلی اوشی اوبمشی زگا چې د دین اسلام امامت منتقل شو د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته پدې وجه دا ضروری ده چې قبله دم اغی چې د ابراهیم او اسماعیل قبله وا چونکه قبله بدلول خدا پیغمبر اختیار کې نو کنه نو پدې توقع باندې به نبی علی السلام اسمان ته داسې قتل اوس به وحی راشي اوس به وحی راشي دا وحی پا انتظار اسمان تا قتل بار بار بے نظر کاو پا مانزکی بے برا قتل ننی رالو وی پا مانزکی خید کدی براو قتل نبی علیہ السلام قتلی نو آگا خو وحی دا پار انتظار کاو تم دا وحی پتا میں سچا کہ پیغمبر ہے پتا میں کسن چلی وایا ولی خبر دا واسطارا نو پا دے انتظار کے بو اور تکلیفو نہ اللہ رب العزت خپل نبی تا تسلی پا دے آیت کے رولے گلا چھے فی الحال خود پا تکلیف یہ خود پا راتلون کی وقت کے بطر دیر زیاد خوش آلے گا قد نرا تقلبا وجہ کفی سمائے یقینن وینو منگا اڑول دا مخستا طرف دا اسمان تا لکن نبی علیہ السلام مانے پریشانی رالا اللہ تو خماتا وے چھے قبلے تا مخواڑاوا خدا یہود خوب اس ما پارام نہ پری دی اما با نورم پریشان کئی نہ اللہ تسلی رہو لے گلا قد نرا تقلب وجهک فی السماء یقینن وینو منگا اڑول دا مختا بھرا آسمان تا فلنولینک قبلتن ترضوا خام خام منگا اڑو تا داس قبلے تا چ خوخ دستا سیغه دا مزارے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام حکم پیغمبر تا واڑا مخفل طرف دا مسجد حرام تا بیت اللہ تا وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا امت تا حکم وحیثما کنتم چرتا چیتا سو فولوا وجوہکم شطرا واڑا مخن خپل بیت اللہ طرف تا مسئلہ دارکتا عرض ہے مز بقبلے تک ہے تا قبلہ نہ دا معلوم تھا پوس بک ہے خل کو تبوائے جبائی ساسو دیکھ لی کے قبلہ کم طرف تھا نہ بعض ذہنوں کے قبلے تاوی گرا تاوی کی نہ تپوس بک ہے اللہ فرمائے وہ ہے سما کن تم فول جو کم شترا کم دے چی تاسو گردوائے مخن خپل طرف دا گئے تھا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَقِينًا كَسَانَ جَوَرْكَ شَيْءَ غِلَ كِتَاب لَيَعْلَمُونَ خَامَخَا پُئِگِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ شِدَا قِبْلَة بَدْلِ دَ الْحَقِّ تِ دَ طَرَفَا دَ رَبِّ دِينَا وَمَنْ لَا بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ نَدِ اللَّه بِخَبَرَا دَ غَيْ عَمَلُونَ نَا چِ دِيَ كَي يَوْتَن بَانگُوَاي اڑو سوپوَاي نَا الرحمن الرحیم وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم یہودو کے فرقہ واریت ہو نسواراؤ کے فرقہ واریت ہو ننچ سوک دے یہود ملگری آغی کی یقیناً فرقہ واریت تے نو ملیان بوے مستا دا قبلہ نہ منو زمن گزان یا وڈل دا مستقل جماعتیو داغے وجہ دا چاہیے کہ فرقہ واریت ہو اور فرقہ واریت چے دے دا یا وون دا دا دے میں وچ دا آغا تعصب دے چاکی چی فرقہ واریتی نو پا آغا کے تعصبی دا مسلمانانو سرا علم دے بارکے. شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا یا اس کا. یہ وہ پل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو. دا شیر تقریباً ٹھیک نہ رہے مونگ تے صرف دا خبر رو باسو دے شیر نہ چھتا دے فرقواریت مثال دے یوی ونے کا او دا دے نتیجہ میں وچے دا ناغ سر تعصب پچا کے چھ فرقواریتی ناغ کے بتعصبی نو پا یہودو کے فرقواریتو سوک چھ داغی ملگری پانگی کے فرقواریت تے او پا فرقواریت بانے مونگا لعنت وائیو او دا فرقواریت نہ رہے. قرآن سنت مسلمانی دا خدای بندہ توب دا پیغمبر پا امتی توب کے جون تے رول دیتا فرقواریت نہ ہوئی خواہ دیتا مسلمانی ہوئی خواہ. فرمائے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یقیناً کسان چور کرشے اغیل کتاب خامخا اغی پوئے گی انہو الحق من ربیم چی یقیناً قبل بدلے دل حق دے دے طرف دا رب دے دینا وم اللہ بغافل ندے اللہ بے خبرام اما یعملون دا غی عملون ناچی دیئے کئی. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتنا ما تبیو قبلت کام دے آیت کے دالی کتاب دزد و اینات وضاحت کئی مطلب دا دے دا باوجود چی دی دا قبل حقانیت بانے پو دی دزد و حسد و اینات پا وجا منی ندر سرخا وشم پا دے خبوئی گی چی دا قرآن دے پا دے خبوئی گی چی دا توحید دے پا دے خبوئی گی چی دا سنت تی خود دزد دا وجہ نیسے کئی نی منی خا. فرمائے ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتنا کروڑے تو آئے کسانو تا جو ورکڑے شوید کتاب بکل آیتنا ہر قسم دلائل ما تبعو قبلتا کام نمن استا قبلے لرام. سورت روم باس ہے سورت روم یوشتما یو پنزوسم سورت روم یوشتم سپارہ دا آیت یو پنزو سم. ولئن ارسلنا ریحا فرعون مصفرا لظلوا من بعد یکفرون کچرولی گمنگا بادنا وین دی پسل رزیان شورو شی رست داغینا چه کفر کئیم که باد او هوا ولی گو او دا دی پسلو نزیر شی بیام دا نمانی چه دا یو ذات تے چه فصل شین کئی مو زیڑی ایو مو بیام نمانی خوا. دلتے موی ما تبیو قبلتا کام نمانی ستا قبلی لرام وما انتا بتابین قبلتا ما اہلی کتابو رسول اللہ تا دوکی ورکولو پا غرض وی اے محمد تبیا بیت المقدس پل قبلہ امنا نو منگ بتا پا نبوت سر امنو. نو اللہ تعالی دا علی کتابو دا ارزو ختم کرام چھ دا امر محال دے چھ تا دے دا دی قبلہ امنے تبا دا دی قبلہ بالکل نمانے دا دی دا سوال بالکل غلط دیخا ذکر و تعالی ہوئے وما انتا بتابین قبلتام نئے تو تابداری کونکے دا قبلی دا دی وما بازم بتابین قبلت باز مطلب دا دا علی کتاب یا واز دانا چه تا سر عزت و عنایت کئی دا خلق پخپل منس کم دیو بل دشمنان دی یهود و نسوارا پخپل منس کم دیو بل قبل منلو تا تیار نو زکروان دی تیر شوی دی لکا آیت یو سل جا لصبح سے دا دی سورت بقرے 113 فرمائی اللہ وقالت الیہود لیست النسوارا لا شئینا وقالت النسوارا لیست الیہود لا شئینا یہودیانو بوے نسوارا دمولیان ندی نسواراو بوے یہودیان دمولیان ندی اگورا پخپل منز کی جوڑ ندی پیغمبر تاثر بس جوڑ شیخا تاثر کو خود نجوڑی وما بعدم بتابین قبلت بازینام او ندی دیم من ان کی قبل دباز الرام دیپا پل منس کے پسہرا گٹا اور پبیت المقدس کے خلاف تھی سو کوئی قبلہ سہرا اور سو کوئی قبلہ بیت المقدس ندی جوڑ والا انہیں تباتا اہوا اہم پیغمبر تا خطاب امت تا خطاب دخل کو پخواخا پسی بن دکھا دے غریبو امامت راغلے ہو اور کتابوں کے معلوم نہ ہوا تھا پا وطن کے چت جمعے پشپ تبارک اللہ جی وننو دا جمعے پشپے چسنگ منزکنو دعائے شورو کڑا نو مقتدی والا آواز ورک استاد جی ہاں وہی تسنگ ملائے نند تبارک اللہ جیش پدا خا خا خا زما خیال نو تبارک اللہ جی بید الملک شورو اے اکڑا یا لکا استاد جی دا خطا دا خلقو پا خواہش پسے لارے تاب و تویلیو چے تبارک اللہ جی دا جمعے پشپا نشتا نہ دے خاص کول لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي نبی علیہ السلام وے تاسو بد جمعش پا دے او عبادت پار نہ خاص کوے تو خجی خا تیرا کے مولانا سے وہ میں خدا دے خوار کے ستا پا کابل کے خدا تاول دے پیسو نو کنا وے مولانا سے قسم دے کے چل رہا تو خود خلق رہا تے چلو کو ویما تے جی یا بد امامت ہے نہ جی او یا بدا تاول کے دے اس خاط نہیں مال چل نہ رہا تو خود ہی رہا تو ہو نو قرآن دے آیت کی ہوئی دی بدر تخی خود تو بد دی خواہش پسے نہ دے تو بد دین پسے دیکھا فرمائے ولین تباتا احوا ام من بعد ما جا کا من العلم کتاب داریوں کے تو دا خواہشات دے دے تو ملائے تا عالم جانتا ہے تو بد دی خواہشات پسے نہ دیکھا زکان ابن کثیر وہی خطاب نبی تر خود تعلیم دا امت تا پارا بارہ کے ہو ستتر کو چھہتر زمانہ وا ماجیگر دا مانز ٹیم ہو ذرا کارخانے نہ رہا مدا کا سے ٹوپے میں وہ مخ کے شما یو اپریدے بابا ماں پس الاڑو داغ پسر باندھے چتسخا کو لنڈے لونگے ہوں آگا زاڑو اچھی اٹھو کنتی سی نا بابا را مخ کے شو زما دسر نے رات او پیدا سکڑا آغا خپل ٹوپے زما پسر کے خودا چی آغا بوئی نو سم زما یاد دی ما توئی دا تسنگ مولائے تو ٹوپے کی امامتی کی گی چی تک ہے میں بابا وے ہاں میں زما پا ٹوپے کی امامتی نکی گی کہ نا میں اتا چی پسر کتے چی پکی منسکے نزو امام نے مگر زما پا کی گی میں خا مفتی سے ما تا سا پتا وا زو لگے دا مگا بابا میں دا لاسا ہونی ہو میں ما تا پتا ہو لگے جی تاسو سر دا علم خزانہ دا نو دا جمع تو کما لحق نرے جس تاسو گنتے ہو لما ما پسی اولاری اور زر اغیتا مخ کی منسکو ما تو زخوامی سڑے ہوا زسنگ امامتی ہو کما میں تا چی امی سڑے ہو نو زما دا سر نے ٹوپے ہو لے لرکولا ذوالفقار جی صاحب دے خدای بخی ما تے وہ سے پرے دا مانزنا پس بہت سارا خبری کو میں خا خیر زولا گے دا ما دا آغا آغا چھٹو دا آغا استو آغا تا میں بیا پسر کے خودو اما اخپل توپے پسر کر جمع میں اکڑا میں بابا جوے ہوں میں اس رات آوائے جی پا غسل کے پر اسو دی لگا تا خودیر مشر بابا ہے ما تو اکڑا تمکوا پا خوانی مولیان مونگ سر دا باسونا نکول منگا یو ڈاپل پی جنو نوٹ پر سنا واجی بنا سن تون دادا ملیا نو کار دیا میں خا میں پا غسل کے پرد نہ پی جنے ہم ملا ترا پاسے جستا پٹوپے کی مجھ نے کی نو کچرے دے ملا پٹوپے مجھ نے کستام نے کی زکا مجھ خویا شیر ہے کنا بیا خستام نے کی دا بیالا مسئلہ دا چھ پٹکے یو مستحب طریقہ دا پٹکی سر منس کے ثواب زیادتی گی خود فقی او قیدہ دا آغا دادا چی کل پا یو زمانہ کی پا خلقو کے دا پٹکے تے حد تو رسی چی خلق بیاوی چی بے پٹکی من نکی گی نو تب ایڑو تاوائے نا چی خلقو تا پتو لگی چی دا پٹکے پر از واجب ندے بیا بیڑو تاوائے نا اسے پا مسلک یخی یو مولا میں کتو نو پٹکے پرو تو ناغے پخ پر اوچت کو نمائے راشا اس مقدر رس پہ ہوگا آئے ہائے میں دا زمگا مولیان دی راش ہے دا رسول اللہ دا پٹکی بھی عزتی ہے اکڑا پخ پیر اچت کو نہ غریب سے ربیا تو جواب نہ ہو گلے ہو غریب یو ساتھ گلے ہو گلے ہو شاط ہے ماتا ہو کہتا پٹکی ہے وہ تو پمسالے کے یخی ہمون زکی نو بے غرضائی دا پٹکی او کم و پی جنا آگا دا دے چھ پا مانزو پا غیر مانزو دواڑو کے بستا دا سر نہ پٹکے تاوی دا مستحب طریقہ دا رے دیے سے کہیں مقتدیان و تے استاد مونگتا چھ جمع کہے گورے پٹکے بتاوے خجی خجی خجی تو تر قیامت خجی خجی کے نو تا دا علم دا سد پارا کھو چھ تا عوام و تا میانو تاوے خجی تا دا علم نا مطلب سا چھ تا کڑے نا رکھ تا کڑے وے علم تا با مقتدیانو تا دا پٹکی مسئلہ واضح کڑے وے خوا پولیس والا تا میں درس کھو پا گنٹگر پہ خور کے گور گٹ لے ہو تا ہوئی اس وقت تحصیل ہوئی پا قوانینو میں گور گٹ لے ہو نیو سپائیو بابا گنتے ہو بڑا کمرے تر آنن ہو تا ہوئی یوستا جنو میں ہاں وی زما خود رہ دی ضرور ملیانو ندا سے کھڑان کھو دا سے کرکا میں تے پیدا شو میں ولی بابا وی سڑی مونگ سا خبرو خوصابت تان دے دا سارا تاو کرے ہو دا لٹے مونگ بوی چے پٹکے اگر تے دا چے تلوی ملا دے خوا وی دا خو مونگ تا اس پتو رہی دا خو دیا سے گپ جب جوڑ کرے رہے میں خوا ولین تباتا احوام من بعد ما جا کمن العلم کتاب داریو کتا دا خواہشاتو دری رستو داغینا چراغل رہ تا تا علم دا قرآن شیخ مرحوم پیخور تلاڑو او دا پیخور یو عالمو آغا پسے جمع اکڑا چھے جمع اکڑا آغا سنتو پسے دوا اکڑا اللہ اکبر نو شیخ مرحوم ور پسے کمرے تا ننوت وطوی کما تا پتوی چھے تب بیدعاتی ما بتا پسی منو کرے آغا کم عالمو ابھی بلحق پی خبر نو آگا ور تو پجواد کی وہی زب دتی نیم کینا چھ کینا است ویز چھ دا پی خبر دے زیتر عالم امام تیلا نوے دے خلقو با دے جمع پشپ تبارک اللذی پر از گنلا وی ما تے پڑھوں بیش پوے چھ تب تبارک اللذی وے نوے ما ترجمہ شو روکڑا نوی خلق تنگ شو چھ بل جمرال نو یو بڑا رات وی چھ استاجی ماوی چھ ہاں وی دا تبارک اللہ دی ترجمہ لگا لنڈا لنڈا وائی نوی ماو تا لگا لنڈا کڑا نوی بیامیم لگا اگ دکڑا نوی دو دریش پی می دی جمع پشپا چھ تبارک اللہ دی پا ترجمہ ہوئی نوی دو دری بابا گانو اغیر رات وی چھ استاجی کدا دے پدل حق مولی سے ابنو میں ہو اللہ دے قبر دا نور نڈکی نوے ما تا غس پینگیری ہوئی چھو استاجی کدا دے جمعی پشپا تبارک اللہ زی دیر ضروری نہیں نو خوخہ دے نرے چھ پریدو وے ما آدھے چھ ما خوستازو پا خوخہ ویلا دمرا ضروری خو ندا خو تاسوے وایا نو مانتا وے چھ ضروری نا خو پریدا نو شیخ وی وے ما تا وے چھ تبارک اللہ زی میں پا دے طریقہ ختم گڑا آئے بے وے چھ دے جمعی پشپا با خیراتو طول بیدا تیرا تا ذکر گول دا دعا بم خدے ختم کی لگا سلکوا نو شیخ مرحوم وی ما دا آغا لاس کل کردو چکل حضرت شیخ مرحوم وپات شو مولانا فضل حق اللہ دے آغا او بخی اشنغرے کی زبردست ملاتی نبل نو دا چان استر کا نسو زیدہ دا توحید مسئلہ پا اشنغرے کی دا سنت مسئلہ پا اشنغرے کی اگر اوخ کے دا نو لسپیکر تا ادریت پنج پیر کے وے نمی استادو انمی تا قرآن وے لے خو سڑے نرو او دا واقع اکڑا وے ما پسی منزو کو کمرے تر آگے نرو ما تے چی مولا تا بیدتی خوا اوے بیاو تا ما کہانی اکڑا چی نزگو رے بیدتی نیم خوا خو خبر دارا چی کار بکوم پا دم دم پاوسلا پاوسلا اللہ السمدو قرآن پاک فرمائے نو اللہوی تا با دا خلق و خواہشاتو پسی نزے تب پا قرآن سنت پسی لے نن مولیان اکثر پا دے باندے پاتے رالل چی دا خلقو پا خوخا پسی جی زوام چی دا سے ہوکا خجی زوام چی دا سے ہوکا خجی خا ولین تباتا احوام کہ تابے داریو کے تو دخل کو خواہشات میں بعد ما جا کا من العلم پس داغنا چرالتا تعلم وحی قرآن سنت انکا ازل من الظالمین یقیناً یہ بتاؤ پا دغا وقت دا ظالمانونا کہ دا خلقو پا خوخ دی دین روان کو نو گورے تو با ظالمی خوا اللذین آتینا ام الكتاب یارفونو کما یارفون ابنا امام دا باطل پرستو ملیانو رد کئی پا دے آیت کی سمطلب پیغمبر خپی جند چدا رسول اللہ دے لیکن دا زد و عناد دا وجن دا آغا خلاف کو اللذین آتینا ام الكتاب آغا کسان چور کروا مونگا غیلا پوا دا کتاب یعرفونہ پیجنی پیغمبر لرام یو مانا یعرفونہ پیجنی قبلے لرام کما یعرفونہ اپنا اہمام لکا چی پیجنی خپل زامنام خی پیجن دا چی دا قبلہ بدلو الحقو خی پیجن دا چی دا آخر زمان پیغمبر دے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَقِينًا يَوْدَلُ دِينَهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ خَامَخَا پټي حق لرا نو تبوي چې دی بپوونی نا لاوي نه کنه وهم يعلمون او خپويږي سره د پوي حق پټي دانه چې نه پوي پدې خپويږي چې په جنازه پسې د ناشته نه چې د ولاله دوام نشتا هدي بوي کې نه په ناشته دوا غواړي آغا یو و تویستا مزغو که ڈس شوی دی دی سور ور تا گورا تاو دیز مکی تا گورا که نه پا ناسته دواو که نو مقتدیان تی روان جو دی غریب زان دا ناس پاتی شو بی دا ناسته دواو که خواه علاقه پا جنازه پسی خونه پا ناسته دواشتا نه پولاره دالا کم کتاب لیکلی تاسو وی خدای بخا که نه پا ناسته دواو که نو دا خو موان دی دا سری زامن دی وستا بس همیهی پا دی تاو دز مکا که نه وطا کوواله دوا غانی مونږه دعا وکړه جنازه کې امونږه دې تاو دې زمکه ته سمې نشتا نا غریب او سات سر کا تکړی پناز دې دوا وایي چې پوهیږي چې مقتدیان قران ټول لاړل نو خړې سترګې بیا غریب را روان شي یکی आवाज ښا دا سکار دې بیدات ولې کې چې سبا خړې سترګې ناشت و هم یعلمون دی خپویږي شاعر زکویلیو ان کنت لا تدری فتلک مصیبتان کتا نپوئیگے نو دک مصیبت تے او بیاوتا وی و ان کنت تدری فالمصیبت آزمو کپوئیگے او سرد پوئی دا نبی خلاف کرن دین الوی غمبل کم دے دا خلوی مصیبت تے بیا ماشاءاللہ و ان کنت لا تدری فتلک مصیبتان کچرتا نپوئیگے نو دا خویو معمولی مصیبت تے و ان كنت تدري فالمصيبه اعظم اگر ته پوئېږي سره د پوئې بدعت کې نو د دې نبی مصیبت بل ماته نخکاری اوره یا ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د عبد الله بن سلام رضی الله عنہ ته پوس کئ وای آیا تا تا نبی علیہ السلام د زامنو شان پی جنیاو کنا آیا ته نبی علیہ السلام د زامنو پشان پی جنیاو کنا ناغو تا پا جواب کی وا وا دا زامنو نیم زیاد خپی جنم دا زامنو نا زیاد خوئے خوئی کے شک شک نشترے زی خپی جنم او دا نبی علیہ السلام رسالت کے شک نشترے دا دا مناقب علامات زمون کتابونو کشتا او چه سنگا می اولی دو نما او پی جن چه دے نبی دے دے برحق دے حضرت عمر وی بے شک اللہ رشتیا ہوئے او اللہ تا تا دا خیر توفیق درکو اللہ رشتیا ہوئے او اللہ تا تا دا خیر توفیق درکو او دا اغا عبداللہ ابن سلامو چکلے نبی علیہ السلام اولی دو نوڑکی وی ورمنڈا کا او چگا کا چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول نو بیارا منش وی دے ظالم قوم سر بسکے دی خود ودا چی سر دا ڈکو اخری دی سر بسکے راغ نبی علیہ السلام توی حضرت ما چی تاسولی دلے نظر میں غواری چی فوراً کلمہ ہوئے ما خو زما دا قوم دیر ظالم دے یو کار نکے وی سو وی زما دا قوم رو غوارا او دین زما متعلق تا پوسکو زبا کوٹا گئے کی پٹ شما ستا کوٹا گئے کی وی خواہ ویدی نے تپوس کر جدا عبداللہ ابن سلام سنگ سڑے ہو پیخا دے پٹ شو قوم والا راؤ گخت ہو کرے چھ قوم راجم شنو تو کیفا عبداللہ ابن سلام فی قوم تاسو کے دا عبداللہ ابن سلام سنگ سڑے ہو ناغی و تپیو آواز چگے کرے او پاغ آوازونو کی و تووی دیم زمونگا مشر دد پلار نکوم زمونگا مشران دیم زمونگا مشر دد پلار نکوم زمونگا مشران عبداللہ ابن سلام چه دا وارے دلو اغال پاس داو سیدنا و ابن سیدنا دیم زمونگ مشر دد پلار نکوم زمونگ مشران عبداللہ ابن سلام چی وارے دا مسکے مسکے کے دا کوٹے نرابار شو اے ایوہ الناس یا خلقو زیو اعلان کوم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبد و رسولم نبی علیہ السلام والا قوم تا وی وسم سا خیال لے ناغی چرے کرے وی شرنا و ابن شرنا دام دیر شری دے دا غپلار نکم دیر شریانو کلا چی مسئلہ دا لا الہ الا اللہ دے امن اللہ تا تا بخلق شری وی عبداللہ ابن السلام آغا سڑے ہو دے یہود الوی عالمو او پا نبی علیہ السلام ایمان روڑو او قوم و تا طول ری تشری خواہ حضرت عمر تے تپوسو کو وی تا نبی علیہ السلام پی جنوی دیر خو وی تا زامنو نم زیاد پی جنما نزکا اللہ موی یارفونہو کما یارفونام ناکم ہمام پی جنی پیغمبر للا لگا چی پی جنی زامن قبلا بلکہ تو زامنو نے امزیاد خب پی جنی کما یاری پونا ابنا اہما و این فریقا منام یقینن یوڑا لددینام لیکتمون الحق خام خاپتی حق لرام و هم یعلمون ادی خبوئی گی چی دا حق دیم الحق من ربک یو مانا دا پیغمبر او دا رسالت حق دے استاد رب دا خوانا دوے ممانا الحق من ربک دا قبل بدلے دل حسابی تی استاد رب دا خوانا فلا تکونن من الممترین مکے گا تا دا شک کو ان کو نام شک پکے مگو خا لوری تا تے وے ما ان گوری تے وورا اللہ پل نبی تا وی شک مگو ما تا تا وی شک پکے مگو ہے یادا مطلب فلا تکونن من الممترین اے بنزول العذاب علی المنکرین سوک جرا قبلین منکر دی پاغی دا عذاب دا نازل دلونا شک مکا و خامخا با پی عذاب راشی اس ولکل وجتن ہوا مولیا فستبقوا الخیرات لکل ان کی تنوین دا عوض دا پارا اے لکل قوم او وجتن مانا قبلہ مطلب دا دا ہر قوم دا پارا یو جدا قبلہ دا دا ہر مذہب و ملت تابدار خپل خپل قبلے تا مخ کئے آیت کی اشارہ دیتم دا چھے دا ہر چاہ دا پارا دا غمونو دا خادے یو طریقہ دا نستاغم خادی با پا قرآن سنت باندے ماشاءاللہ او شیخ دا پینڈے ہوئی وہی دا ہر چاہ دا پارا دا بچو سالگرہ دا پنجابیان سالگرے منا ہوئے گورا بڑھائی وہی ساٹھ وہاں سالگرہ سڑے بڑھائی شوی گورے دیش پیتم سالگرہ دا دے اتیائم سالگرہ دا نو شیخ دا پینڈے ہوئے ستا سالگرہ بدائی چھتوا پکال کے سلوی خورز دا خدے قرآن تا پا پابندے سرکینے پا ایمانے ہوئے پکال کے سلوی خورز قرآن لورکو لگی دی کا ڈیرے لگی دی کا نا منگا ورکڑے نا آخر خدے تا بسو آئیو پا دولس میاشتے کے صرف سلوی خورز قرآن لورکو دور تفسیر القرآن تک ناستل اللہ دے رحم کی ولکل وجہتون دغه وجہ دا ما ته جکله یاران دوستان وی ته پس خپه اته ګوره زما پلان کې خوشاله کې شامل نش زو ته هم زما یو خوشالي وا د قران شروع کول او د قران ختمول چې زما شل زامنو شي دوره به خوشاله نشم لکه د قران په شروع کولو او د قران په ختمولو چې خوشاله گما او دوست ته پاره کې حاضر نشو ستا خوشحالي په تندر سره شه زبستا خوشحالي سن ستا بس خوشحالي خو حساب به ډیر ګټري خوشاله وې زامن به ډیر شوی خوشاله وې میلمانه به ډیر راغلی خوشاله وې خوشحالي خود قران د مړه لکل وجاتون ستا بس خوشحالي ولکل وجاتون هو مولیام دا هر چا دا پارا یو طرف تے آغی و تا مخ گرزی نو فستا بکل خیرات مخ کشے دا یو بلنا قرآن سنت تا ہوا خیر مما اجمعون الخیرات دین اسلام الخیرات قرآن سنت اے نما تکونو یاتے بکم اللہ جمیع ہر دے چتاسوے رابولی اللہ تاسو ٹولو لرام پیوزے ان اللہ علی کل شین قدیر یقینا اللہ تعالی عرشی باندے قدرت والا دے اللہ قادر دے دا اللہ نہ پٹے دے نشے چرتا چے اللہ بتا سورا جمع کئی راغن لئی بم بیا فرمائے ومن حیث خرجت فول وجہ کام شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام دریز الولی روڑو جواب دا دے یو ذل تمنا در رسول وام دویم دا دویم چه اول ذل دا ساکنان حرم دا پارا او دویم ذل دا جزیرت العرب دا پارا او دریم ذل دا تمام روح زمین دا باشندگان دا پارا اس پیم پوانش دری ذل شطر المسجد الحرام روڑو دا اولی روڑو یو ذل دا پیغمبر دا پارا دویم زل دا عرب دا پارا ادرم زل زما استاد پارا ماشاء اللہ قرآن تکرار نخو خیخا تعمیم احوال تعمیم امکنا او تعمیم ازمنا دا درے زل ذکر یو زل دا تعمیم احوال دا پارا دویم زل دا تعمیم امکنا دا پارا او درم زل دا تعمیم ازمنا دا پارا یعنی تمام و احوال و تمام و مکانات و او تمام و اوقات کے بستاس و قبل سی بیت اللہ معارف القرآن دا مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ اول جلد درے سوا تلس کے دا توجیہ کرے دا ومن حیث و خرجتا دا کم زینا چی وطلی تو پیغمبرام نفولی وجہ کا وارا و مخبلا من المکتا الى المدینہ دمکین اوتے مدینے تلارے اسے نہ مدینہ کے لئے بلا قبلے آو تاسو دا جانو نتا پوسو کے مکم آزمکے داسی منزون دی آو مدینہ منورکے داسی دی لکہ دا ماو تا چکو نو کدا خواخی دین وے نو پکارو چی مدینہ منورکے داسے وے کنا نکنا مخ قبلے تا او مکم آزمہ کے کار طرف تو ادرے گی ستا پا مخ قبلے تا رہی زکنو مکم آزمہ کے دا سے گول منزون دیخا یا او سڑے اجل تلو ویدا وابیان خدای غر کا او سجل راغل مکنی زمونگا استاج مونگ تولیو چی وابیانو پسی بنز اداو گورا من سوک دا سی کئی دی خو گینے جوڑے کری دی مونگا خوبالت دا سے پا قطار پا قطار آغری پا دیم نا پویدا چی قبل وہی چھے مدینے تا لارو وہی چھے دا زمون گونتی مسلمانان دی خوا دا صحیح خلق تے داو گو رکھنا دا زمون گونتی قبلے تا مخ کئی خوا آگے خوار تا دا پتا نو قرآن تا نو ناس دا جدائی نشو گولے چھے بیت اللہ ستا ہوئی او مدینہ ستا ہوئی خوا ومن حیث و خرجتا پولے وجہ کام نو کتا مدینے تا دو لارے پیغمبر خو مخ بڑے قبلے تھے ومن حیث و خرجتا پولے وجہ کام دا مدینه منوره زان لروب ده او دا مکه معظمه زان لروب ده اجی شیب تا آغا وقت پتا لگیم کلا چه دیگه رسخته توابو کی او دا مکه معظمه نا رسختی گی او رسخت تین آلی دا سری زوی خود بی جلا پاتی شی زا زوانی او سنگدل سری خود بی جلا پاتی شی چه سری کلا آخری گیت لو رسی او مدینه تروانی گو دا مکه معظمه نا آخری روز خط علی دا سری زی خود بی جلا پاتی شی او یو آقا مقام ده چه سره کلی ترا روز خطی گی او د مدینه منوره نه روان شي گاډي ته وخیږي او تر کمه پوري د رسول الله د روزي گنبد ته تخکاری ځکه نه ته خو به جلا پاتشه کتا په گاډي کې پډره کو نه جړل نو مال بل نوم کېدا مشران رالو اما ته مولی سے بس کا کنا نور مجالا مونگ لگے ٹول گاڑی والا لڑا خراب کو نور مجالا میں داس اختیار لڑے زکا جی ماں بشیشہ کے ساتھ قتل ماں بد نبی علیہ السلام روز علی دلا نو مال جڑا رات لنو چکل زما جڑا کلا رشوا ماں سا شہار الیکل آغا میں پچگا چگا بس والا تووے شپا کو کسانو آغا نقل کرل آغا اولی کل آغا اشعار ما سر بطور نخا اس من پراتی عذب نیم آغا پراتی اللہ فرمائی کل مقامات تھی اللہ رستاسو دا طول نصیب کی دا ناریناو دا زناناو گورے سخت عمل او سخت عبادت تے واللہ کا بلشتہ رکھا فرمائے ومن حیث خرجتا او دا کم دینا چی وطلیتا مخ کی ہوئے ومن حیث خرجتا یواز پیغمبر تا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام و انہو للحق من ربک ندے اللہ بے خبر دا گیا مجھو نجتا سکوئے اس وئی کتب سفر لارے نو من حیث خرجتا دا کم زینا چی تا اواتے دا پار دا سفر نو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام پا سفر کی بم بیت اللہ تا مخ کے کتا تا پتنی دا قبلی نو تا پوس بکے اس امت تا خطاب و حیث ما کنتم چرتا چیتا سو پا سفر دا پار اوزیم فولو جوکم شطرو وارا ویخ پل مخونا اے امتیانو بیت اللہ تا لی اللہ یکون لنناسو د دے د پارا چنوی د خلکو د پارا یعنی د یہود د پارا علیکم حجتون پتا سو باندے سے دلیل الا الذین ظلموا منهم تا سو امین وائے اللہ دے اغه چاله د دوارو جانو خوشاله ورکی چې پمای خرچ کړي وا او زی بیت الله الحرم ته لګلو ما اللہ دے ټول اغیلا د دنیا او د آخر تمام اجر نو ورکی لِاللہ یکون للناس علیکم حجتون دا پارا دے چنی خلقو دا پارا پتا سو باندے سد دلیل دا خلقو نا مراد یہود دیخا اِلَّا الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنُوْمَا مگر آکسان چی ظلمیں کررے دے دینا فلا تخشوم وخشونی میرے گئے دے دی یہودنا وخشونی زمانو یرے گئے ولی اتمنے متی علیکم و عاطفا نعمتی معطوف لعل یکون معطوف علی لعلکم کے بیا و عاطفہ لعلکم تہتدون من کے تہتدون معطوف او ما قبل معطوف علی کا پماندا مثل ما مصدریا کما ارسلنا صفت پار د مفعول مطلق محذوف اے اتمامن لنعمت ک نعمت ارسال الرسول فیکم اللہ فرمائے لے اللہ یکون للناس علیکم حجتون دا پارا دے چنی خلق دا پارا پتا سو سدلیل اللذین ظلمین منہما اللذین مگر آکسان چھ ظلم کردے دا دید ڈلینا میرے گئے دا دینا ویرے گئے مانا ولی اتم نعمتی علیکم دے دا پارا چھ پورکم نعمت پل پتا سو ولا اللکم تحت دون دے دا پارا چھ ہدایتم میں کمار سلنا فیکم رسولا منکم دل تکات تشبید ما مصدریا لکا سنگ چی ما دا سے خسلتون والا پیغمبر تاسو تدر لے گو نم دا غشان میں پتاسو دا احسان مکو چستاسو قبلہ میں بدل اکڑا کمار سلنا فیکم رسولا منکم لکا چلے گلے رمونگ پتاسو کے پیغمبر منکم ستاسو دا جنسنا یتلو علیکم آیاتنا لولی پتاسو زما آیتونا یاو ڈیوٹی ورزکی کوم دویم ڈیوٹی پاکی تاسو لرا دا شرک و کفرنا دا بیداتو رسمن و رواجنونا دوا ویو علمو کمل کتاب والحکمان تعلیم در کئی تاسو تا دا قرآن و حدیث درے سلورم ڈیوٹی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون خی تاسو تا اغا مسئلے چی تاسو پاگے نہ پوئے گئے استاجی ہاں تو دا پیغمبر وارے سے آو تو دا منگا امام آو دا سلور کار تا اکڑا تا منگ تا دا قرآن در شروع کو نا دا وی زکنکم تاسو تا چی دے دا سوال سلم پکار دے اغا تاسو ندی کری وی تا کری دی دروغ وی دا تخاغم ندی کری دروغ در تا وی تا کری دی نا استاجی ہاں نو تا دا پیغمبر وارے سے آو نو پا منگ کے دا کفرونا شرکونا بیدتونا چی دی نہ دے تعلیم تم گلا نہ رہ گئے نہ پلانے پلانے پلانے بیا خپکی خا استاجی دا قرآن و حدیث درس رہتا نہ کہ تاسو پدے سب ہوئے گئے امیان خلق ہے ویعلمکم ما لم تک استاجی دا مسئلے چی رہتا تا کولے نو خبا وا فلانے مسئلہ فلانے نو چی منگتا توائی دا پلانے مسئلہ سنگا دا یہ دل پا کاغذ لکلی روڑو نو تا پی رہتا ہونی کہ ما انا دے مفتی فضحب الا اکوڑا زم مفتی صاحب نے ماں کوڑی تلار سے نو تب سکے تب امونگ لے مسئلے نخے سلور زی موارے دا پیغمبر دا وارے سے بیان کرے یو دا چھے دا قرآن درس بکئی دویم دا چھے دا سنت درس بکئی او دریم دا چھے خلق با دا شرک کفر بدعات و رسمون و رواجون و نپاکئی او سلورم دا چھے کمی مسئلے دے عوامو تا نی معلومی اب او تا خی دا سلور زی موارے با دا کہ استاجی تب آل آگے دا پیغمبر سی وارے سے او کدا دی نی ادا کری نو بیا دروغ موائے چھے تو ایزا دا پیغمبر وارے سے ما اللہ فرمائے ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون تعلیم در کئی تاسو تا داغ سوچ تاسو پاگے نہ پوئے گئے فذکرونی اذکرکم وشکرو لی ولا تکفرون فذکرونی اذکرکم فرمائی اللہ زما دے ناماتو دا شکری پتور ار وقت مایا دوائے دا کفر شرک تو غیانو سرکش ہے پوجا زما دنیا متن نا شکری مکوائے وشکرو لی یا ایوہ المومنون فی ما انعمت علیکم من الاسلام والہدایت للدین الذی شرعته لانبیائی و اسفیائی ابن جریر وی اللہ وی مومنان زما شکریہ ادا کے زکا ما پتا سے احسانات کری دی اسلام تا میرا وستے ہدایت تا میرا وستے دین تا میرا وستے اغا دین چی ما دا خپل پیغمبرانو دا پارا وضع کرے دے نو لازم دی پتاسو چی تاسو زما شکریہ ادا کے فذکرونی بجمیع الطاعات حدیث کے راضی ان لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ دا ار یوشی دا سپاکول دا پارا سرگمالی سآلی سپرزی دا زر دا سپائے دا پارا پرزا ریگمال چھ دے ناغا ذکر اللہ ہے اگر دا اللہ تعالی ذکر دے لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر دا سرے دا دا لا الہ الا اللہ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ وی چھے کم انسان پرشتیانو اللہ یادی نو دا اللہ دا یادولو پا مقابلہ کی دا دن عرص ییری خوا عرص تینا ییری او دا دے بدلے کہ اللہ خپل دا دا عرشی حفاظت کئی بچے تینا ییری تاسو سمر بختور ہے دے وقت کے با زن زوانانو زن بوڑاگانو خپل بچی پا غیق کے راغستی و لبائی بے او تاسو اللہ خپل کتاب تکی نولی ہے سمر بختور ہے سمر خوش قسمت ہے بس تا اللہ ذکر وہی دیتا چکل تدا اللہ کتاب تکی ناستے نو دا دینا پا آخوا دنا عرصو بیا ییری خوا عرصی چی اگا دنا ییری دکان پخکڑے تلکاری ڈوڑے چے بچی زامن لنا لین دین دکانداری دا عرص دنا ییری فذکرونی آدو ایمال را اذکرکم زب بدل در کم تاسو تا سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام دا مانا کرے دا چھے زب بدل در کم تاسو تا سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ دا مانا نقل دا کتاب التسهیل اول جلد درش پیت صفحہ کے دا مطلب نہ رے اس کو رکم زب تاسو یادوم تاسو زما ذکر کوئے زب تاسو ذکر کوم منگ چی اللہ یادو خو ستم امدتی کنا نو اللہ مو تاسنگ یادی نو یو توجی چادا کرے دا پڈل دا ملائکو کی بدے اللہ وی زیاد کم چھو گو رہے کنا تاسو وی چی دا پسادیان مخلوق دے او گو رزما بندہ سنگ ما یادی سرے کتا کرے دے اور رو رو لگیا دے لا الہ الا اللہ لا گور سنگ مایا دئی حدیث دا بخاری کی راضی کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان یودب کلمی دی پجب ڈیر احسانی دی حبیبتان للرحمن دا اللہ ڈیر خوخی دی ثقیلتان فی المیزان پتلک ڈیر درنی دی خفیفتان علی اللسان پجب ڈیر احسانی دی صاحب کرام تپوس کی کم کلمات تھی دا اللہ نبی و تو فرمائل سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم بس داد و کلمی قرآن زکوئے فذکرونی اذکرکم عبداللہ ابن بسر ان رجلا قال یا رسول اللہ ان ابواب الخیر کثیرۃ ولا استطیع القیام بکلہا اے دا اللہ نبی دا خیر دروازے خو بے شمار دی مونږ کې دومره طاقت نشته چې هغه ټول راټینګ کړو فاخبرنی عن شی ما په یو شی خبر کا ما په یو شی خبر کا اتشبث به ولا تکسر علیا فانسا قال لا یزال لسانک لسانک رطبا من ذکر الله وی ما ته یو داسې شی وخیا چه بل شیطا تنزو نشم اوڑے دے او بل شی پا ما باندے مشتبه کی گینا او دیرے کو ما نوی دا اللہ نبی راتا ہوئے چه ہمیشہ خپل جبا پا ذکر دا اللہ باندے تازہ ساتا وعنہو کال جا اعرابی الالنبی عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ ہوئی یو باندے چی نبی لراغے وطیوی ایو الناس خیر کم خلق وردے فقال توبا لمن طال عمرہو دا اللہ نبی و توے خوشحالی دا آغا چاہ دا چی عمر زیادی و حسن عملہ او عمل خیستی عمر زیادی او عمل پا سنت تری گئی قال یا رسول اللہ وی دے سڑی و توے چی اے دا اللہ رسول ایو لعمال افضل کم عمل قردے قال انتو فارق الدنیا و لسانک رطب من ذکر اللہ چی دا دنیا نا کٹ کے زان اوستا جب دا اللہ پا یاداش باندے لوندی نو دا ډیر غوره انسان دی او دا ډیر د خیر خاوند چې ارسو کی خان الله فرمائے فذکرونی یادو ما لرام اشکر حکم ازبه بدل درکم تاسو لام واشکرو لی زما شکر کوایم ولا تکفرو نا شکری مکوایم قلب سے حجابات غفلت دور کرنے کے لیے نسخے کیمیائی ذکر الہی قلب سے حجابات غفلت دور کرنے کے لیے نسخے کیمیائی ذکر الہی ہے کتا غواڑے چ زما د زلن د غفلت پر دی لریشی د دې د پار زبردست نسخہ د کیمیا اغه صدا ذکر د الله رب العزت ته واشکرو لی ولا تکفرونا زما شکر کوائے نا شکری مکوائم زما شکر کوائے نا شکری مکوائم دا خو ډیر ګران کارو شکر اوخکلو نو د دې د پاره نسخه راوړله یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اکثر مسلمانان حق پرست د دشمنان اسلام سره مخی او د دشمنان توحید سنت د طرفنا کس ما قسم تکلیفونه په رواني نو دا دیر پار دا نجات کل نسخہ صدا صبر او صلات صبر پا طاعت صبر پا مصیبت صبر دا گنانا صبر پا طاعت صبر پا مصیبت او صبر دا گنانا دا دری قسم صبرو یا ایو الذین آمنوا استعینوا بصبر و صلات دیتا وی امور مسلم